Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 lutego, minęła 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Były skarbnik Komitetu Obrony Demokracji składa zawiadomienie do prokuratury. Twierdzi, że był namawiany do fałszowania faktur, które miały potwierdzić zwrot pieniędzy dla firmy Kijowskiego. Grupa Wyszehradzka, marką w Europie, mówi szef polskiej dyplomacji, mija 26 lat od zapoczątkowania tej inicjatywy. Biały Dom mówi o zwrocie Krymu, ale szef Dumy Państwowej wzywa do zaprzestania dyskusji na ten temat. Warszawska Prokuratura Okręgowa bada kolejny wątek związany z nieprawidłowościami przy wystawianiu faktur dla Komitetu Obrony Demokracji. Michał Dziekański ze Stołecznej Prokuratury mówi, że śledczy zajmują się nowym zawiadomieniem, które złożył były skarbnik KOD-u. Mamy zawiadomienie pana Habory. Zostało złożone w prokuraturze rejonowej Warszawa Śródmieście, która przekazała je do nas w związku z tym, że u nas już jest prowadzone postępowanie sprawdzające w sprawie szeroko rozumianego problemu faktur wystawianych przez pana Mateusza Kijowskiego, czy też jego firmę, na rzecz Komitetu Obrony Demokracji. Prokurator Dziekański dodał, że na razie w sprawie nie zapadły żadne decyzje procesowe. Według informacji portalu onet.pl Piotr Habora złożył zawiadomienie, z którego wynika, że był nakłaniany jako skarbnik KOD-u do sfałszowania dokumentacji finansowej. Na początku stycznia Rzeczpospolita i portal Onet informowały, że pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD trafiały do firmy lidera Mateusza Kijowskiego, jego żony. Chodzi o faktury na łączną kwotę nieco ponad 91 tysięcy złotych. Grupa Wyszehradzka stała się marką w Europie, mówi szef polskiej dyplomacji. Mija 26 lat od zapoczątkowania tej inicjatywy. 15 lutego 1991 roku na Zamku w Wyszehradzie na Węgrzech spotkali się prezydenci Polski, Węgier i Czechosłowacji. Jak mówił w Jedynce minister Witold Waszczykowski, celem wielu inicjatyw regionalnych, do których należy Polska, jest dogonienie Europy Zachodniej w poziomie rozwoju. To także zabieganie o interesy polityczne Europy Środkowej. I temu służą te struktury integracyjne, jak Grupa Wyszehradzka, Trójmorze, Dziewiątka Bukaresztańska. To nie są fronty przeciwko komuś, to są grupy lobbingowe w ramach instytucji europejskich, w ramach NATO, żeby zmusić te instytucje do większej uwagi, do większej koncentracji na naszych interesach, na naszych potrzebach. Obecnie do czerwca tego roku trwa rotacyjna prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej. Szef Dumy Państwowej wzywa do zaprzestania dyskusji na temat zwrotu Krymu. W taki sposób odniósł się w trakcie plenarnego posiedzenia Izby Niższej rosyjskiego parlamentu do niedawnych wypowiedzi rzecznika Białego Domu. Sean Spicer oświadczył, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oczekuje, iż Rosja odda anektowany półwysep Ukrainie. W ocenie Wiaczesława Wołodina jakiekolwiek rozmowy na temat odłączenia Krymu od Rosji to targnięcie się na jej integralność terytorialną. Szef Dumy Państwowej apelował z trybuny parlamentarnej, aby zakończyć wszelkie dyskusje na ten temat. Przypomniał też, że w trakcie kampanii wyborczej Donald Trump zapowiedział uregulowanie kontaktów z Rosją i Chinami. Z kolei rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa oświadczyła, że Krym jest częścią Federacji Rosyjskiej, a Rosja nie oddaje swoich terytoriów. Natomiast szef Parlamentarnej Komisji Spraw Zagranicznych Leonid Słucki zapewnił, że wypowiedzi na temat zwrotu Krymu Ukrainie nie przekreślają resetu w kontaktach Moskwy z Waszyngtonem, ale są dla Rosji zimnym prysznicem dla zbyt daleko idących oczekiwań wobec Donalda Trumpa i jego ekipy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A w serwisie Trójki jeszcze doniesienia naszego naukowego korespondenta. Naukowcy wykryli poważne uszkodzenia mózgu u kilku byłych piłkarzy. Sugerują, że zbyt częste zagrania główką mogą być groźne. Brytyjscy eksperci badali tkankę mózgową 6 zmarłych zawodników. Wykryto u nich tak zwaną przewlekłą encefalopatię urazową, która może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania mózgu. Wszyscy badani mieli też oznaki choroby Alzheimera. W swej karierze grali oni w piłkę średnio przez 26 lat. Badacze z londyńskiego Uniwersytetu UCL sugerują, że zbyt częste i mocne uderzenia piłki głową mogą prowadzić do takich samych uszkodzeń mózgu jak u bokserów. Częste objawy to zaburzenia pamięci i zachowania. Zdaniem sceptyków brytyjski eksperyment nie stanowi ostatecznego dowodu, bo grupa badanych była bardzo mała. Inni eksperci dodają, że futbol uprawiany rekreacyjnie jest bardzo zdrowy, świetnie wpływa bowiem na układ krążenia. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Tą naukową informacją kończę ten serwis Trójki, kolejny w południe. W całym

from my kingdom. Took a break from the war. Took time off from my kingdom. Raise up my creatures. Diamonds from space. Pure facets and features. Last drag, drug from your lips. Making you think I couldn't wait to let baby kiss some of those. Hotspun i nasza piosenka dnia. 13 minut po 11. Dziś przed programem zdecydowaliśmy po krótkiej i burzliwej naradzie wewnętrznej, że nie zaprezentujemy czeskojęzycznej wersji utworu Beatlesów Being for the Benefit of Mr. Kite. A tu tymczasem przychodzi mail, z którego wynika, że Mick Harvey nagrał w duecie z Andreą Schroeder niemieckojęzyczną wersję słynnego przeboju Serge'a Gainsbourga, Je t'aime non plus. Tego musimy posłuchać, zanim się zdecydujemy. Ale ponieważ w Trójce niespecjalnie przejmujemy się tak zwaną nieradiową długością utworów, teraz okazja, żeby grupa Oasis wyśpiewała swoje All Around the World w pełnej wersji, od początku do końca. When the walls come falling down, you never move, you never make a sound. Where you gonna swim with the riches that you found? If you're lost at sea, well I hope that you drown. Take me away, 'cause I just don't wanna stay. Me Noel Gallagher do dziś twierdzi, że to jedna z najlepszych piosenek, jakie w życiu napisał, a napisał bardzo wcześnie, bo jeszcze przed pierwszą płytą Oasis, ale czekał z nagraniem do roku 98, aż będzie go stać na 36-osobową orkiestrę. I pewnie warto było. Niektórzy uważają nawet All Around the World za symboliczny koniec epoki Britpopu, no i właśnie Oasis. A skoro o różnych wersjach piosenek mówimy, to przed niemiecką jeszcze się na razie wstrzymamy. Jeszcze się wahamy. Zagramy Je t'aime, moi non plus w innej wersji, znacznie bardziej niekontrowersyjnej. Niektóre maile mocno podważają niekontrowersyjność tej właśnie wersji utworu. Mimo wszystko niemieckojęzyczna dziś się nie pojawi. Jutro być może w programie do południa zdecydujemy się odtworzyć ją też od początku do końca. Prawie 80-letni amerykański muzyk jazzowy Charles Lloyd nagrał dla wytwórni Blue Note kolejną płytę. Wspomaga go w jednym z utworów Nora Jones, która mogłaby być jego wnuczką. Thank you. 11:35. 15 dzień lutego, rok 1962. United Studios w Hollywood w Kalifornii. Ray Charles wchodzi do studia i nagrywa w zasadzie w jednym podejściu swój wielki, wielki przebój. Właśnie ten. In memories of the lonesome time, I can't stop wanting you. It's useless to say, so I'll just live my life. Dreams of yesterday, dreams of yesterday, those happy hours that we once knew, though long ago, they still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Sometime I can't stop walking. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Time. Sing a song, children. I can't stop walking. It's useless to say, so I'll just live my life of dreams of yesterday. A I Can't Stop Loving You. Piosenka jest z nami dokładnie 55 lat. I teraz data sprzed 4 dokładnie lat w muzycznym kalendarzu, która jest tak surrealistyczna, że nie bardzo wiemy, jak ją opowiedzieć. Otóż 4 lata temu 71-letni wówczas Chubby Checker oddał do sądu bardzo znaną firmę komputerową, zażądał $500,000. I trochę mu się nie dziwię, bo chodzi o aplikację na telefony i tablety, która, uwaga, nie tylko nazywała się Chubby Checker, ale także mierzyła tak zwaną męskość na podstawie rozmiaru buta. Chubby Checker, jesteśmy z tobą. Za 17 minut z sekundami będzie południe. Ostatnia partia zaproszeń na jutrzejsze nagranie programu Cogito Ergo z Krzysztofem Zanussim i pianistą Arturem Dudkiewiczem. Proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego 22 i 7 trójek. A my obchodzimy 41 urodziny perkusisty grupy The Killers. Yeah.

Honey, I want you. Now you're dancing child with his Chinese suit. He spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, now was I? But I did though, because he lied. Because he took you for a ride. And because time was on his side. And because I want you now. I want you now. I want you now. So bad. Honey, I want you now. I want you now. I want you now. So bad. Honey, I want you now. I want you now. Za 7 minut będzie południe. Ta Ala to oczywiście Ali Campbell, znany przede wszystkim z zespołu UB40, gdzie był wokalistą, ale także z niezłą karierą solową. Doliczyłem się, że 30 utworów umieścił w pierwszej 40 brytyjskiej listy przebojów, co jest wynikiem niewątpliwie imponującym. Na zakończenie za chwilę jeszcze jedna muzyczna samokrytyka, jako że dopiero teraz posypały się maile w dwóch sprawach. Po pierwsze ocena różnych, w tym niemieckojęzycznej wersji utworu Je t'aime non plus. Druga historia to nieszczęsna aplikacja na telefony i tablety, która tak pogrążyła Chubby Checkera. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski, Piotr Metz. To był program Do Południa. Usłyszymy się jutro, zaraz po 9:00. Do usłyszenia.